Kabidul Kehet. An son de hiol an spid isa istach sa vásach, chun go gus fi cahir an níl. Agus nuir bhí trosca diantige ar feag dahad lá agus dahad íhe an son da hénig okrasir. Agus hénig a táisioir agus dúrtselis. Mas tamak dé ordig rán a dhéanamh dos na clochuf sin. Agus dúrtselisin a reagara, tá scrífa ní hir rán a bhain a bhaidin an duine, ach ar an ile ocal dá dagan á bhíal dé. An son, de hógan tá seo leis isteach sa chahir naefa, agus de chuir sin na hasamh ar spúic i teampúile, agus dúirtseilis. Más tu mac dé catu féin le fánig, ór tá scrífa, thug sé ór dú dá engalamh a taobh, agus ghlacha siad na láifa, sa ra múil fad a chos i gcuinneamh cluiche. Dúirt ías leis, tá rud eile scrífa leis, ná dín frofa ar de thír na dia. An son drugan tá seo leis é go mlach cnic a bhí ana ard, agus is bean sé gá riocht an domhan gléir, agus an gradam. Agus dúirt sé leis, tuairthad iad san gléirdat ach sléachta gom agus me gaire. An son dúirt ísa leis, imig a hátan, ór tá scrífa, éireadh de thír na dia, agus betú uail de son bháin. An son dimig atá seoir uig, agus fíoch hánig na hengil agus dhéanadar frithálamhar. Agus nuair airig ísa óin bheith na phríosúnach, dimi sé go Galilí. Agus dág sé Nasaret, agus chuais sé chun cónaithe i Gafarnaum in aice na farraige, i gcríoch Sabulon agus Neftalim. Onas go gáilíon fi a ní a dúirt Isaias fáig, Talav Sabulon agus Talav Neftalim. Fan na farraige lastáil de Jordan, Galilí na nginte, pobl a bhí site in Orchadas, chnucadar solas múr, agus déirig solas don bhaointe a bhí site sanáit ar a scamal an bháis. A son amach do hosanna gísa ar Hanamóin, agus ar a rá, dine gáis í, or tá riocht na bhlachas búalilif. Agus bhí ísa i siúl in nace mara Galilí, agus chnuc sé bertra hár, Simón ar a dúctar Pedr, agus Andreas a gíra hár, agus iad a chur líon amach sa bharge, mar íoscurí a bheithiad. Agus dúirt sé leo, tagaigh mhíag se, agus dianad íoscurí ar ghuiinimh díobh. Agus gan bhíl dágadar an son na líonta agus de leanad ré. Agus a gimeachtá an áitianda, do chnuic sé beirt eile dra hár, Siamas, mac Sebedé agus a gíra hár óin. Agus iad sa bhád i deonta an nathar Sebedé i deisiú líonta, agus do ghléig sé chuig iad. Agus gan bhíl dágadar an son na líonta agus an nathar agus de leanad ré. Agus do ghluais ísa mór hímpel Galilí gléir, i teagasc an sna sinagógaibh agus a craobh scaoile suíis giel na riachta, agus a léas gach galar agus gach breoiteachta tá roimh ar ghuaine. Agus do leath a chlú ar fuid siri a gléir, agus do tugad go trialar na daoine gléir a bhí as a sláinte, gofa le galaribh agus le piantamh, agus daoine go raibh deonanta, agus daoine bhí as a meabhair, agus daoine bhí gan lú, agus do léis sé iad. Agus do leanan sluaite móra é a Galilí, agus a Decapolis, agus a Jerusalem, agus an dá bhfuil den Jordan.